Uyandığı zaman hiçbir şey kalmayacak, görürsün bak. Sağlam çocuktur o. Benim kahramanımdır o, dedi Roger. Kendi kendinin kahramanı olduğundan çok daha iyi böylesi. Öyle değil mi? Senin de kahramanın. Biliyorum, dedi Thomas Hudson. İkimiz için de iyi oldu. Roger, Tom'la sen akraba mısınız? Diye sordu Bobby. Neden? Sizi akraba sanıyordum. Birbirinizden pek farklı değilsiniz de. Teşekkürler, dedi Thomas Hudson. Sen de teşekkür et Roger. Çok teşekkür ederim Bobby. Gerçekten bu erkek ve ressam karışımına benziyor muyum? Kardeş gibisiniz. Çocuklar da ikinize de benziyorlar. Akraba değiliz, dedi Thomas Hudson. Aynı kentte yaşadık ve aynı yanlışları yaptık ikimiz de. Hepsi bu. Boş verin artık, dedi Bobby. İçin ve bu vicdan azabı sözlerini bir yana bırakın. Günün bu saatinde bir barda sözü edilecek şeyler değil bunlar. Herkesin vicdan azabının derdi bana düşüyor burada. Zencilerin, kiralık tekne tayfalarının, yat aşçılarının, milyonerler karılarının, içki kaçakçılarının, bakkalların, tek gözü kaplumbağa avcılarının, tüm kötülerin. Sabah sabah vicdan azabına başlamayalım şimdi. Rüzgar çıkınca içme zamanıdır. Vicdan azabı geride kaldı. Zaten eski biçim bir duygu. Radyo çıktı çıkalı herkes yalnızca BBC dinliyor. Vicdan azabına yer ve zaman kalmadı artık. Sen BBC'yi dinler misin Bobby? Yalnızca saat ayarını. Gerisi beni huzursuz ediyor. Bobby, sen iyi ve büyük bir insansın, dedi Roger. İkisi de değilim ama seni daha neşeli gördüğüme gerçekten sevindim. Öyleyim, dedi Roger. Yattan nasıl insanlar çıkacak dersin? Müşteriler. Hadi bir tane daha içelim de gelen kim olursa olsun onlara hizmet edebileyim. Bobby limonları sıkıp içkileri hazırlarken Roger Thomas Hudson'a Davy için sızlanmak niyetinde değildim, dedi. Sızlanmadın ki. Her neyse o işte. İşi kolayca çözümlemeye çalışacağım. Benim kendi kahramanım olduğu günler hakkındaki sözlerinle esaslı bir darbe indirdin bana. Böyle şeyler söylemeye de hakkım yok. Benim söz konusu olduğum her yerde istediğini söylemeye hakkım var. Uzun bir süredir hayatta hiçbir şey kolay olmadı. Bütün sorun burada. Bense hep basitleştirmeye çalışırım. Şimdi artık açık, yalın ve iyi yazacaksın. Bu bir başlangıçtır. Ya ben açık, yalın ve iyi değilsem? Yine de yazabilir miyim dersin? Nasılsan öyle yaz ama açık açık yaz. Bunu daha iyi anlamaya çalışmalıyım Tom. Anlıyorsun zaten. Seni bu yazdan önce New York'ta görmüştüm en son. O sigara söndürme delisi kadınla birlikte. İntihar etti o. Ne zaman? Dağlara gittiğimde. Senaryo yazmak için kıyıya gitmeden önce. Üzüldüm, dedi Thomas Hudson. Zaten hep o yöne gidiyordu. Zamanında kurtulduğu için sevindim aslında. Sen böyle bir şey yapmazsın. Bilemem, dedi Roger. Çok mantıklı gibi göründüğü zamanlar olmuştur. Bunu yapamayacağının bir nedeni oğlanlar için kötü örnek olacağın. Dave neler hisseder düşünebiliyor musun? Anlar sanırım. Hem zaten kafan o yolda işlemeye başladığında örnek falan gelmez aklına. Şimdi acıklı konuşmaya başladın işte. Bobby içkileri uzattı. Roger, bu konuşmalar benim bile canımı sıkıyor. Üstelik ben insanların her anlattıklarını dinlemek için para alırım. Ama dostlarımın böyle konuştuklarını duymak istemem. Kes artık Roger. Kestim bile. Güzel. İçkini iç şimdi. Otelde kalan New Yorklu bir bey vardı. Çoğunlukla buraya gelir, gününü içmekle geçirirdi. Tek konuştuğu şey kendini nasıl öldüreceğiydi. Kış boyunca milleti sıktı durdu. Komiser ona bunun yasa dışı bir eylem olduğunu söyledi. Ben komisere bu konuda konuşmanın da yasa dışı olduğunu söyletmeye çalıştım. Ama komiser bunun için NASU'dan onay almak gerektiğini söyledi. Bir süre sonra herkes alıştı bu konuya. Hatta bir kısım insan adamdan yana çıkmaya başladılar. Hele bir gün koca Harry ile konuşuyordu. Ona kendini öldürmek istediğini ve yanında birinin daha olmasını istediğini söyledi. Tam adamını buldun, dedi koca Harry. Aradığın adam benim işte. Koca Harry adamı birlikte New York'a gitmeleri için kandırmaya çalıştı sonra. Orada kör kütük sarhoş olacaklar ve ardından kentin en yüksek yerinden sonsuzluğa atlayacaklardı. Koca Harry'nin sonsuzluğu bir tür banyo sandığından eminim. Belki de İrlandalıların yaşadığı bir mahalle falan gibi düşünüyordu. İntihar meraklısı adam bu fikri iyice benimsedi. Artık her gün yalnızca bu konuyu konuşuyorlardı. Diğerleri de onlara katılmak istediler. Ölüm merakları için bir gezinti düzenleyip ilk seçmeler için Nassau'ya gitmeyi önerdiler. Ancak Harry New York olmasında ısrar ediyordu. Sonunda da adama artık kendisinin bu hayata katlanamayacağını ve gitmeye hazır olduğunu bildirdi. Koca Harry'nin Kaptan Ralph için 2 günlük bir ava çıkması gerekti. O yokken intihar meraklısı da içkiyi fazla kaçırmaya başladı. İçkiden sonra kuzeyden gelen amonyak gibi bir şey alıyor, ayılıyor, ardından hemen yine içmeye geliyordu. Artık kendisini intihar demeye başlamıştık. İntihar. İntihar, şu içkiyi bırak yoksa sonsuzluğa hiç erişemeyeceksin dedim. Yola çıktım bir kere dedi. Dost doğru gidiyorum işte. Şu içkilerin parasını al. Kesin kararımı verdim artık. Al paranın üstünü dedim. Para üstü falan istemiyorum. Koca Harry benim yanıma gelmeden önce bir tane içsin bununla dedi. Adam bunu söyler söylemez dışarı fırladı ve Johnny Black'in rahtımından kendini aşağı attı. Hava karanlıktı. Sular da kabarmıştı. Ancak 2 gün sonra bulundu cesedi. Oysa o gece herkes onu aramaya çıkmıştı. Başını betona filan çarpıp sularla sürüklenmiş olmalı. Koca Harry geldiğinde kederinden o paranın üstü bitene kadar içti. 20 doların üstüydü ha. Sonra bana Bobby bizim intihar kaçıktı galiba dedi. Haklıydı. Çünkü ailesinin cesedi alması için gönderdikleri adam valiye intiharın ruhsal bunalım geçirdiğini söyledi. Sende böyle bir şey yok değil mi Roger? Yok dedi Roger. Bunu dinledikten sonra intihar edeceğimi de sanmıyorum. Aferin dedi Bobby. O sonsuzluk saçmalıklarına falan da girme sakın. Canı cehenneme sonsuzluğun dedi Roger. Öğle yemeği mükemmeldi. İyice kızarmış bifteğin üzerinde ızgara izleri vardı. Bıçak üstünde kolaylıkla kayıyordu. İçi ise yumuşak ve kanlıydı. Hepsi de etin suyunu alıp patates püresinin üstünde birer göl yaptılar. Yağda pişirilmiş fasulyeler sertti. Marul taze ve soğuk, greyfurt suyu buz gibiydi. Rüzgardan herkes acıkmıştı. Yerlerken Eddie gelip baktı. Yüzü oldukça kötüydü. ''Ne diyorsunuz Ete?'' diye sordu. ''Şahane!'' dedi genç Tom. ''İyice çiğneyin!'' dedi Eddie. ''Acele yutup yazık etmeyin. Çok çiğnersen eriyip gidiyor.'' ''Tatlı var mı Eddie?'' diye sordu David. ''Elbette. Pasta ve dondurma.'' ''Yaşasın!'' dedi Andrew. ''İki parça tamam mı?'' İstediğin kadar. Dondurma kaya gibi sert. Ne pastası? Ağaç çileği. Neli dondurma? Hindistan cevizli. Nereden bulduk Hindistan cevizini? Posta motoru getirdi. Yemekte buzlu çay içtiler. Roger'la Thomas Hudson da tatlıdan sonra kahvelerini. Eddie esaslı bir aşçı, dedi Roger. İştaha bağlı bir yargı bu. Biftekle iştahın ilgisi yoktu. Salatanın da, pastanın da. İyi aşçıdır, dedi Thomas Hudson. Kahve iyi mi? Kusursuz. Genç Tom, baba yatla gelenler Bay Bobby'nin oraya giderlerse Andy'nin ayyaş numarası yapması için biz de gidebilir miyiz? Bobby bundan hoşlanmayabilir. Komiserle başı derde girer sonra. Ben gidip Bay Bobby ve komiserle konuşayım. Komiser bizim dostumuzdur. Pekala, Bobby'ye haber ver ve yattakilerin çıkışlarına da göz kulak ol. Dave'i ne yapacağız? Taşıyamaz mıyız? Taşınmak yakışır ona. David, ben Tom'un lastik ayakkabılarını giyip yürürüm, dedi. Sen her şeyi düşündün mü Tommy? Yolda bir şeyler düşünürüz. Sen hala göz kapaklarını dışa çevirebiliyor musun? Elbette, dedi David. Aman şimdi yapma, diye Andrew atıldı. Yemekten sonra midemin bulanmasını istemiyorum. Benim de seninle gelmemi ister misin? Diye Roger genç Tom'a sordu. Bayılırım, yolda birlikte düşünürüz. Gidelim öyleyse. David, sen biraz kestirsene. Olabilir. Uyuncaya kadar okurum. Sen ne yapacaksın baba? Verandanın köşesinde çalışacağım. Ben de yatar seni seyrederim. Bir sakıncası var mı? Yok. Aksine daha iyi çalışırım. Hemen geliriz, dedi Roger. Ya sen Andy? Ben de gelip durumu incelemek isterdim ama adamlar oraya gelmiş olabilirler. O yüzden gitmesem daha iyi. Çıkıp gittiler. Thomas Hudson da öğleden sonrasını çalışmakla geçirdi. Andy bir süre babasını seyretti. Okudu ve hiç konuşmadı. Thomas Hudson ilk olarak balığın sıçrayışını çizmek istiyordu. Çünkü suyun içindeki balığı yapmak çok daha güç olacaktı. Hiçbirinden hoşlanmadığı 2 taslak çizdikten sonra 3.'sünü beğendi. Oluyor mu dersin David? Çok güzel olmuş baba. Ama balık sıçrarken de su fışkırtıyordu. Yalnız düşerken değil, öyle değil mi? Öyle olmalı. Suyu yarıp çıkıyor çünkü. O kadar çok yükselmişti ki epey su fışkırmış olmalı. İnsan dikkatle bakabilse suyun sırtından süzüldüğünü görür sanıyorum. Bu şimdi çıkıyor mu, düşünüyor mu? Bu yalnızca bir taslak. Onu sıçrayışının en üst noktasındaymış gibi düşündüm. Taslak olduğunu biliyorum baba. İşine karışıyorsam özür dilerim. Sanki bir şeyler biliyormuş gibi davranmak istememiştim. Senin düşüncelerini öğrenmek isterim. Bunu en iyi bilen Eddie'dir. O bir fotoğraf makinesinden daha hızlı görüp aklında tutabiliyor. Eddie esaslı adam değil mi? Elbette öyle. Hemen hemen kimse tanımıyor Eddie'yi. Tommy tanıyor kuşkusuz. Bay Davis ve senden sonra en çok Eddie'yi seviyorum. Yemeği severek pişiriyor. O kadar çok şey biliyor. O kadar çeşitli yemek yapabiliyor ki. Köpek balığına yaptıklarını ve dün balığın ardından denize atlamasını düşün. Ve dün gece kendisine inanmadıkları için dayak da yedi.